تو میرے پیارے بھائیوں آئیے نحوست کی سب سے کئی لوگ بہت شوق رکھتے ہیں کہ قاری صاحب میں روحانی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، روحانیت میں رہنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے لیے شرک و بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں فجر کی نماز یہ روحانی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ جو انسان فجر کی نماز ذوق اور شوق سے ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کیا رحمتیں کرتے ہیں۔ آئیے میں اختصار کے ساتھ نماز فجر کو باجماعت سورج نکلنے سے پہلے جو ادا کر لے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو آٹھ فوائد ہیں میں بڑے اختصار سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دوران جمعہ۔ دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری نماز فجر بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا توجہ دیجئے، زندگی کے تمام مسائل کا حل نماز فجر میں ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل نماز فجر میں ہے۔ تو آئیے جو نماز فجر باجماعت ادا کرے اس کے روضے قبول، رمضان قبول، تراویح قبول، تلاوت قبول، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوائد کیا عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں آپ نے فرمایا ملائکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو دن بھر کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہیں عصر کی نماز کے بعد واپس جاتے ہیں، اور رات بھر جنہوں نے ڈیوٹی دینا ہوتی ہے وہ عصر کی نماز میں آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دونوں کا اکٹھ ہوتا ہے اور فجر کی نماز میں اکٹھ ہوتا ہے، حاضری لگتی۔ فرمایا جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فی ما ترکتم عبادی، اے میرے ملائکہ تم میری زمین سے آئے ہو، بتاؤ جب صبح کے وقت فجر کے وقت میری زمین سے آئے تھے تو میرے بندوں کو کس حالت میں پایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو۔ خدا کی قسم اگر ان بندوں میں میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے تو اس سے بڑی عزت والی بات کیا ہے؟ میرے بندوں کو کس حالت میں پایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، اتیناہم وہم یصلون، یا اللہ جب ہم گئے تھے تو تیرے بندے کاروبار چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر مسجد میں تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور صبح جب ہم فجر کے وقت واپس آئے تو اپنی نیندوں کو قربان کر کے یا الہ العالمین تیرے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سمجھیے بات کو۔ اب جو شخص روزانہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کی حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور خدا کی قسم جس کی روزانہ حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لگ جائے اللہ پاک اس بندے کے لیے خیر و برکت، عزت اور سعادت کے سب دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کی روزانہ غیر حاضری لگے، آپ جانتے ہیں نا جو بچہ اسکول نہ جائے، کالج نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے تو پرنسپل، ہیڈ ماسٹر اس کا نام نکال دیتا ہے۔ تو جو روزانہ صبح کی نماز میں اس کی غیر حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں غیر حاضر ہے، تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھنا تعویذات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نجومیوں سنیاسی باؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے سب دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ صبح سویرے اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے سب دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اے میرے حبیب نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک، اور بالخصوص نماز فجر کا خیال کیجئے، کیونکہ نماز فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دوسری روایت پڑھتا ہوں۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگ گئی، دوسری بات سنیں، کئی لوگ کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ملازم ہوتے ہیں اور سب معاملے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو نماز فجر کا آپ کے مال پر، آپ کی دکان پر، خدا کی قسم آپ کے کاروبار پر گہرا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں جو میرا امتی صبح سویرے اپنے بستر کو فجر کے وقت چھوڑ دیتا ہے، اے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے ایسے امتی کے لیے اللہ خیر و برکت کے سب دروازے کھول دے۔ اللہ اس کے کاروبار کو برکت دے دے، اولاد کو برکت دے دے، گھر بار کو برکت دے دے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھے، فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں پڑھے، اس کو مدینے والے امام کی دعا ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھوٹی سی دکان اور کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ آج ہم برکتوں کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان اپنی ہونی چاہیے، دکان مین بازار میں ہونی چاہیے، ملازم زیادہ ہونے چاہیے، کاروبار بڑا ہونا چاہیے۔ احباب گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے برکت لیجئے، فرمایا جو صبح کے وقت اللہ کی عبادت کرے، اپنے رزق کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خیر و برکت کے ساتھ مالا مال فرما دیتے ہیں۔